د لوی والد څخه ابراهیم شاه او ګلالي رالېږلی دی پوښتنه کوي. وایي هغه خلک چې باغو کښې میوې شکوي او چې موږ پشتکیان ورته وایي لمنځونه بې جماعته کوي، دا خلک تارک الجماعت بلل کېږي او که نه؟ ځکه دوی خو په خپله خواري باندې اخته دي او نشي کولی چې جماعت ته ځان حاضر کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حزراته الحمد لله زمر استاشي فدين وفمذهبك وسعدتي في راخده دا تيسي قوري ورته يوسريك فبدن جور دي روغ دي قدرت والا دي هغب المنصف ولا لكي فولا لبشروكي بیا که سړی مریض دی د ولاړې نه دی لیکن کښېنستلی شي، هغه مریض به په ناشتې باندې لمونځ کوي، رکو سجده به هم کوي، او که رکو سجده یې نه سوای کولی په ناشتې لمونځ دې وکړي، په اشاره دې وکړي، او که قابل د دغه ناشتې هم نه یې، بیا دې پر بالښت باندې فروت وي، بیا دې په اشاره د سر دا سر دې شوروي خپل لمونځ به کوي. دین مبین اسلام دغونه فراخي راغوستې ده. هدايه شريفه كراولي وانما الطاعه بحسب الطاقه وطاعت فاندازه قدرتي شي قدرتي رسيجي نو تمكلفي هغه كار بكيه هغه كار خير او كوس كار نكاوه قدرت كار نكاوه بيانو تده هغه عمل اخلاصيجي نو دغسي دغا برادران عاجزان چدی په هغه خپل خارف شورک دی دغه مزدوري چدی په باغو کې کوي دا عین مزدوري لکه پر فرض لمانځه کې ولاړ دي. ولې د خپل مور و پلار دپاره نفقه برابرول د خپل کوروالا دپاره او هغه شغار بچان نابالغه بچان زمنان یا لوران د هغو دپاره نفقه برابرول دغسې فریضه ده لکه عین المنز. نو دی چې په خدمت کې د نفقې د خپلو قریبانو اهل بیت ولاړ دي د هغې فریضه د پلوی پر زبانې اخته دي. نو که داسې وي چې امام په دې کې نه وي یو قابل د امامت که امامت والا څوک په دې کې و هغه دې معزان کوي حضراتو او هم دې اقامت کوي و دا نورو ته دې لمونځ ورکوي. او که مسجد بیخي درته نږدې دی ستاسې هغه کار نه معطله کېږي بیا هغه مسجد ته ورسي. که رښتیا په تاسې کوم یو خانه نه وي مسجد هم درسه لیرې وي تاسې ګرده دا شنه شنه امیان واسره دا مټکورې سره یو ځای سوي بیا نو هر سړی ځان سره لمونځ وکړي چې قدرت پر جماعت نشته بیا نو ستاسې غاړې نه بندېږي. والسلام.